فضیلت دے چھے دا تمام قرآن دا آیاتونو سردار دے بیائی ذکر کرن خلاص ان کی سوکنشتا فضورہ بانی چھے دا اللہ نخلاص کی مخلوقات مخی دی دلوید خلص اللہ کو دے احاطہ نشی کولے پس شیبانی پیو شیبانی مخلوق پیوشی بانی دا معلومات دا اللہ نا علم مصدر مکلا مبنی الالخائل کلا مفقول دلتا کمانا دا مفقول معلومات وسیع طوان لری سلطنت دا اللہ دا اسمانون و دزمکی یعنی خراح دے بادشاہی دا اللہ برا اوقتا علم دا اللہ برا اوقتا بیائی ہوئے لن او نفس رکھی گی اللہ فساتن دا مخلوقات ولا یعود نفس رکھی گی اللہ فساتن دا مخلوقات او صرف دا اللہ دے اچھت تے مخلوق اچھت ہونا گئی او بیاد دو ڈلو حالات ذکر کر منون کے ددی مسئلی او منکر انفاق فی سبیل اللہ اولن و عزت انی اولن و سبیل تمام اصول ددی صورت اتوان رضوی مدر دی قرآن بانی چاہ منگولی ہو لگی اخلق دی اللہ دو سو مددگار دی دی باندار رڑانا تیرون رڑانا تو باشی لکافیرو دوستان سرکش خلق دی رڑانا تیرو تو باشی دوستی ازدہر دی او قاربانی اللہ تا گردیدن کو منن کو دی مثال ذکر کو ابراہیم علیہ السلام او داغد مخالف دا اللہ تا دین مخالف نمرود یا هر سرکش او بیا واقع دا منی بی ذکر کرتیم حضر علی نبینا علیہ السلام او کل لذی او تنوینی پشان داغ سڑی چی تیر شویوں مر را تیر شویوں علا قریتیم او دای ثابت کړ چې د مرګ نو وروسته سړې نه پويږي سل کالا بدې حالو او پته ورته نو دا دلیل شو چې مړې نه وي بیا یې واقع د ابراهیم علیه السلام د مونی بلا هغه یې ذکر کړ سرور مارغان چا دای نمون ذکر کرده لیکن دا پسی نصوص سر ثابت دی چرگ و کارگو و کمتر و تاوس و لیکن دا اٹکل دی بسو سر و برغان پسور هن نیلیک اشنا کا بلدان سا فرما ترجمو کنا نحنو احب کو بی بشک کی من ابراہیم یو مانا ما فرم کڑی و اقویما شک و مانا دا وهم و دا خیال من دیر لائق دوں سمان ابراہیم علیہ السلام نے شک ہوا ہم اللہ لرکھو کاری و خودر

دان لوی بدتر روٹھے اگر دا ولیمی چھے مالدار ورطا بللشی ہو غریبانان تیر شڑلشی وفا بشی دا مالدار وادون کو تکمار بے بدولی چھے غریبانان پینکلی آخر کی وفاتی چھے جو ورطا بے قزمکہ کے خود ویدا کرے ردا سے دعوت قبلول شران ممنوع دی حرام دی نن سبا امدغری لانی یومی خالا لکڑی ووادو کی رتر بر میں دے مقابلے کش میں دے کوٹنوں کی میں مقابلہ کھڑی تھا نظر بدوا تھا اور پلانے سڑے برا علم وزیر برا جی داغت عظیم دفارا نمک کی ذکر سوں دفقہا اقوال وما اہل بھی لغیر اللہ کی دا وزیر دا بادشاہ دا تعظیم دفارا روٹھئی داغی حکم ذکر تھی زنوین علی رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مومنان امور وی دا دی خوراک حرام دی وما اہل بھی لغیر اللہ کے داخل اس وہ اشاء اللہ رفع بکم نیت کی دا اللہ رضا دا پارا ہی کی نا اللہ رضا دا پارا جاون کی کسو دولی گم نی سنو کی کلی کی کسو غریبی بیماری دو روپی نو رتی اور چکل اینون کی گی وہ گو رہا ایم پی اے دے کا وزیر دے کانے ہو لگئی دونا خرچ ہو شو نن ویختی دروغ نہیں پہلا دونا خرچ شو دا پٹو لی دی پڑھ لی رنگ منگوا چی کو فگم امیا شو ان ضرور تھا کول ختم او دونا خرچ را دروغ نہیں تا کھا کڑے اللہ رضا دا پانا صحیح ہو کا نمونہ تس ضرورت تھی سرکاری وہی حکومت لے گی خلق حاجون اللہ عمرو اللہ سمانا اخفل ام پٹ کی او دا قوم مالی و سو اخفل و کسان خور کی دا نم دفع قوم چا مستحب دے اللہ خو نبوزی چا تشاد نا دے اللہ خو دا عرص دے دا پا رہی دا نم دفع زکا حدیث کے راضی اللہ رب العزت وی زب پروائیم دا تمام شریکانو دا حصہ دارو او چاچ ما سرا سو کی صدار اگر ذلو پہ صفت کی ویو کار کی دو جہنم تبی وردن نکو لہو اس دغا سے خیرات تی کتوے چی مخلوق برازی او داد رز روز بئی ملک آسان کارو کتن سوک بخبر نہیں پوک کر دو جمعہ پرز بین زدری جمعہ تنو تیجو سا بار پہلے کا خیراتی روٹے میں کڑی دو بس کی نے اوپر وجہ نہ بخل کھپئی ہو نہ بخر دے خیراتی روٹے ہی رکھ مالدار بن کی نہیں کری ہاں کر اس مال دیر دیکھے ہی نو تو شریف طریقہ جو کہ مقدان ہوئی چنا دی وہ دیکھی پیغمبر علیہ السلام وہی اولیم ولو بشاد سا مطلب دے گڑا بیزا علا رکھا پدی ولیمہ ہو کا دوادہ روٹے ولیمہ سا ولمنا خزا و خاون نزدیشو لگا سڑے جسنگ او دسو کی نوی دو رکات مو دادی شکرانا شو جماعت تراغے تحییت المسجد دو رکات ہوتا دام سنا الحمدللہ یا اللہ یو خوبا دا پیغمبر امت سواشی بل سد گناہ نبچو دادی شکریہ کی ولیمہ روٹھائی وان خزا ایلی دلی ندا نکائی تڑلی ندے گاڑی کی پردی خدا چولی دا او دل دخل گرم دے روٹھے پتے ہو کی دا سشی ولی مان ملائم نو چلک ولی دی مال تبا کی نن دی راوستا خلق تا دعوت سبانے ولو یو بفائدہ داو چی ناوی چی راوڑی نزدی زی نو پیادہ ای راولی دا سنت او کلری یا تیار خطرائی نو بیا جائز راولا سلط ناکی موٹر کی راولا بل سشی سنگ ای راولا مور افلا دے رہا ہوئی تب اخفل میلمانو لغم کے گا تا سوال میلمان بلل اخفلوان دے رہا گلی ابوی دے رہا ہوئی نسی گورا می ناوی موٹر کی تول دشیر میں گڑی تمام دنیا دخل اخفل و بیٹا کی وقت گڑی گی اجڑا و تراولی گل و تردے و تخوشا لیں وقتو کی خوئی چی خزی تری گڑ شم نو مرگ بھی کئی ادھا غزی کے دونہ بے غیرت شو اخلا پختو یم پر حضرتین خلا فے گی بل نکاح سنت دی نبی ادا چې فرق ولیکې ټول سنت کې دا کار کوي چې دونه دي زور دی د ګنا ماسپښین جماعت ته چې راځي نوم کړي د سنت کوم کړي خو سنت دی کړي کې جزت هم کړي نو بیا خدا چې ګنا کوي چې همیشه وي ته مال ته کړي کې او دلته نه کړي یعنی عبادت لکه څنګه چې مشرکین کول مکان او تصدیح بس تاریو شپیریو او سما غی عبادت نو چه نن دی ناوی راوستا یا غکور والا پخپل راوستا تا نا دیگونه گواری ناروا در رشوت دی ویدن که گواری ناروا در رشوت دی پخپل رکی در لور پخپلار بانی دوڑی نشتا دی پخپل پلوانو لپخپل ورکی مجیسا پخیغ دی ورکی گی سنت کی اسانتیا رسم و رواج شرک و بدعاتو کی بوجھ دی چھ دو منہ سڑے اڑیش نو پینز منہ پیوا چھ نو چھت اڑیش بد حالی نو چھ نن دینا وی راوستا ستا ناوی چاو نلی دا دشپی راوڑا چھ نظر کتا چاو نلی غیر غماز او نوی نی گوڑیگانی وطا نیزی پری نگدی پا وکی بوتا لمسونو کی باوز بای اپاقی رسر ننی ولی رکا گی دی داغ لمسونی کنی کور و توران کی نو چه سوال تا خب غمه نابی در آوستی در عرص شوی نبی امیرمان در روخه و کور نال تا اصر فرلانی که نیم دری سلو رو جو باالکم چه تا پتی کی بل جگی و دیو از ما ولیمو و کتسی چه ولیمو دیو دا طریقه پتوان رو باشی قارو تورتا روخه آچه دا رسم دا چه او دا یهودیانو او دا عیسیانو چه پیدا که دو نوم پتریخه دا غندوان و دا یهودیان چه لوی ادلو خویدن واده چه مرکی گینو نوم پیدا تیری ترام شو جون دی تیر کو تیری ترام دی و مرم تیری ترام شو بس بلی دیو بخی تیری ترام سواب کن دیگی نوی با دیو لرا عجرهم عجر دادی پنیر درب دادی اینی اللہ سخن او نبوی یرا پدوی بانی را روان حال کی او نبا دیو غمجن کریشی پتر شوی جون پسی یار دنیا کرانا سشی پاتی دی پتے پاتی دی نانا دا آخرت نعمتون چوی ندار سبتی نی انشاءاللہ رزم نصیب کی او یار بنی چیزی اللہ تا حدیث کرالی سوک چو خوخی ملاقات دا اللہ نو اللہ خوخی ملاقات دا رو پچاس رچ عمل نی اقبل آخرتی پا دنیا بانی وران کری نو غیری لکه څنګه چې سړی د آباد کور نه کنډر دی او چا چې خپل آخرت جوړ کړی نو دغه مثال دا دی لکه دنیا کنډر دی او د آباد بنګلې لږې څونه خوشحاله پامن دی قول معروف سورة بنی اسرائیل قول معروف او محکم ذکر کی بغور مسلم مور او پلار دی خ خبر ہوتا ہوں اے اللہ قریب ربانی حقدار حق ورکا ولا تبذر تبذیرا ملگوا بیزایا ما ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بیزایا مال لگئی نو دید شیطان رور دی بی آخر کیوی فکل لهم قولا میسورا اد دین و یسران خبر و تاسان ہوتا یعنی د دین خبر وکړه اوس وای خیرات د زباتری کې شریع نو د دین خدا را چې یو سړی ته وای الک لا اله الا الله الله ایک یو دی بس دا خبر د الله پوره ده د تمام خیرات نو لې خیرات خود الله وبال دی

خبر د پاسم او بیا یو پیره کول شي وارثو جنازه کې شریکی بس جنازي مون نه بعد ولا سجتلم دوانش بیان کواریم سورۃ الیویل استحباب درته پیو سرتا هغه دعا او پردغشته نبی رسول الله تیم لیکل بیا عام خلک شامی دې هدا پوری لیکلی زمون د فقہ انفی کتاب دی نور کتابونه لیکلی د جنازې نه بعد مړی والے خپل کار کوي خلک خپل کار کوي ها چا دعا نه کړی راځي چې پټی کې بیا موږ ته کبه بیٹھ کی او کبه کور کې او کبه نه دعا جوړ ته کیلا نو دې ورځې لوی نشي ملایم کې آخل کې هم کې دا یو حد تر رسیدلې خبره ټول دې ریا چې ډېر خلک جنازه وارث موجود دی خفه حدیث کې راځي د مسلم سلویس کسان چودریږي لا یشرکو بالله شیئا چې دا الله سره په ذات او په صفات او په احکام په هیڅ شي کې شرک نه کوي باخر دي الله د دې سفارش دې مړي په حق سم لې مسلوی خري کړه خخله په نسبت د سرګاو ثانه نظر غلو ثانه نظر غلو میبر شه نظر غلو شرمین شه نظر غلو ڈاکو شه نظر غلو دانه دې راغلې بدمعاش دې نظر راغلې ایثار یې کوي نو چې ایثار یې کوي الو سو لواو دې راوړي د تور بیرې مې دې چې ښه نشي نو په واو کې غریب کی یو په ضرورت د پاره خو دل غزار نه مسله نن مړ دې سوالې ښه دې څه ضرورت ما خا مړ دې ما سوته نه ښه وارثه موجود دي خدمت کولې شي غسل ورکولې شي کفن یا چې وارثه نه یا څه تهمت یې پکې بچا دا اوره چې دا بچا مړ کړی دی بیا یې شرول او زه به غوښتم چې مالک دا شي وارث شي چې وګوري چې نه په خپل مړ اے ایمان والو لا تبطلوا مخرابوي صدقاتکم خیراتو رخبل بالمن پس باسن والعذاب فبد وردو ازی وی تکلیف تا کلذی پشاند آسڑی مشرک و دا منافق یونفقو چی خرچکی مالهو مال خپل ریعا الناس دپار دا خودنی دا خلقو دخسی میکرو ولا یؤمنو باللہ او یقین نکی پی والد اللہ ولا یوم الاخر او نپو فائدو دا آخرت نپو عرض دا آخرت سمان آخرت کی برات گٹا ملوی گی دا مسئلہ دا انفاق دا مال لگول دی دا ودن تدارا نطول مزامین دلائل عرط اگر دی یرا اس دے مال لگی نو سنگ بی فمثلوه نصفت دا کمثل صفان پشاند صفت دا مئین کانی دی دا دا خیرات دا منافق خیرات خیلی سچا دا پارا وی اللہ وی فلانی دا پارا دا عمل کرده دی دا داغه دی زدر نبیزاری زمان تو زورت نشتا صفان مئین گتا عربی و وسیع جبر دا خیال مکنه بازی کانه دا سی چه سڑه پک دی نو پپی نتی گی مئی نگر دا مثال پیش کئی چه دده دا عمل و خیرات دا کسی دا تینگی نده ختم اللہ در که قبول نده ایسی ختم لکسنگ چه بکانی بانی لبون دا که دوڑا مڑاو لگی او باران د شړک پیوشي شی بهیز باران نو بیا په صفات کې مطلب د دې دا دی څنګه چې په اکاړی باندې معمولی شډوړ موړ هغه نه پاتې کیږي په تیز بار دار له دز باتن او داریا دا په شان دا تیز باران د دې ظاهري څخه خیرات وو هغه یې ختم علی وی په دې کاړی باندې ترابم خاورم معمولی باندې خاورم نور شيګې دې ثوابلون شي

د شکرانو د سود هغه وی چې د سود نه بغیر د مل چلیدل نه کیږي. دا وی خدا وینا ده. او ته په رسول بار باندې لاړې هایږي یو دویم د عوامو حق ته یې بوتلې ځکه ته سرکاري نوکر دوه جرمه دې وکړه. همیشې وایه کته کېږم هر سړي ته چا ویلې چې ستامون ډېر ادیران باندې لګي او موږ یې کړو ستامون نه کېږي زه چې پرې ولاړم خو کېده کته کېدم او بره کېدم چا نه یم منې نو دا مل کته کېږي او بره کېږي. اوس وګوره چې په حرامو ثواب نه میلاویږي نو یو بله خبره هم وکړه نو په حرامو ته کېنی وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو کافر شو. په حرامو بسم الله ویل کفر دی. شعر مخې دې دی بسم الله الرحمن چیپانه راکه واقعه چیپانه کړی بسم الله الرحمن اوس وی خو کافر جدا او پردی مان دی ستا د پلار مان دی دا سړی چې دونه خونه بل ټیم کېدل ولیندل کول خو نن هغه مجبوره دی نو هر څه درته وفا به شراب جوړېدل د جوار وغیره نه د هغې له به نومونه بدل ایښي لکه اوس چې وایي دانې شي دانې څوک جوس ورته شربت ورکو نو په نوم باندې بدلېږي ما ته شی دی نو اوس وایي په حرامو سوال نه میلوي. اے ایمان والو انفقو خرج کړئ من طیبات د پاک مال هغه کسب تم چې تاسو په خپلو مټو ګټئ تجارت وکړئ دا اصول د مال د تخریب یو وا اخرجنا لکم چې زرغون کو مونږه وباسو مونږ تاسو لپاره د ځمکې نه او شر ورکه د ځمکې چې مال دې پاک شي نغدي روپۍ ورکه سلوي استما چې مال دې پاک شي اوس یې ترازو رکھئ یې شریع او زکات سره وسته مخلانه شریع مال په خپله ګټلې دی وای دا ورکه وای دا ساروي ولې ادا لې دا ظلم دی زیاتې روز په قربانۍ باندې ترازو نه دی خبرې کړه چې دا خپل لوی نقصان دی نو ترې ته پوسو کې چې دا ستا ملک دا هر ورځ چې کوم دی دا پوس لکه او ساروي ادا لېږي یو ورځ نه دا پاس کټول کې نو دا زیاتې نه دی و دا ته چې وځونو کې علیکم علیکم مخ څنګه زیاته نه دي دبل پسترګ کې خاص کاری خو د سړي په خپل شاه باندې کوم نه غړ درولې نه پروت ته نه ښکاري تیممو او قسم کوئی الخبیث د معمولی مال دلتا خبیث پا مقابله د طیب کی نده یعنی پلید مانا نده پلید مال سوک ورکی اور جس خاشوی دیوار کا جنگ دردون علیوان خلق ہو نده جو پلی او اس پوشوی ماشو میمنو نو خبیث مانا معمولی زان لینه وی سبلی یا او چا دا لگلی دیگه نا نو دیر اشت یه نا و تالی بی سو اندوا برا پکی گن سبلی می دیو ماشی اغیستی وی چا صدقی می اغیستی نو دو مزر وانتا چلی اغیستی وی گرانی دو کالی دی آگی نو سرمن دیو اڑو لیس با بل ترم نای دادو گوڑا انچه دا نو ایدا واش وی سوال میوش لن تنالو لبر رحت تا ترشقو من ما تحب امام مالک رحمه الله ته 360 جوړو یو کس چې مواری کړی و د محبت توجه یو امام مالدار کا سنارم امام مالک جوړا بوا چولو بیا به وې سلام کس به دا سچ و چې بل به راوړو نام سره به دا کار نه دې سړي ثواب شي خو بم نشي درې جوړې جامې کافي نه کنه زیات ورلنه پدی اړمه ای چی کور چا چا پیره مالنه نا سشی وی ارتکی چی دیوالی کر جانی اگر اطراب دار لگی ری نا خود دانی کرده دی چی مدوس و ودن دا خوشبیتا دی او آل او دا صندوقون دا کبرون دا کوا اصراف نده لی جورم نده دا دین پکاری و لگو بل سو نواتوی داولی نوی وقت آر کردن وینا دا اللہ پیغمبر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پری خوشحالی گی کہ بخفل بندہ بانخار دخل نعمت اثر ہوئی مداد اللہ نعمت ان آشم کہ اللہ ابو ایمان خوشحالش بے ہو تو سڑی سواب ہوشی ددی وجن کو کہا لکھی مالدار سڑے دے نہ بچو بنے بھی اخر خوراک کی کہ نہ تو آنے بادا بیان جو مر گئے اس مر دیں اللہ نے وہ کی ندی نوکار شریف اللہ نے مجھے فکر تو دخوالی بے ختم اور قارون داغت فل تجوی دس سر تمام موڑی کی باغ باتنگڑ کر جیدا دوں اور دارے نہ بے برتھ ہو رہے یا باسی ہو آپ اچھو لوگ پڑا اور اٹھائی نہ میں تختے دل آپ جی نما دا بیان کو نما تو دیر شریف اللہ کا کر میں ادل ادا باتنگڑ اور دا کمزور احساس پڑل حرام بھی داش لے کر پردے جلا جی دل پکار دی چھے اللہ تعالی نعمتوں کو کہیں گا نا تو وہ طاقت دے ربل سی طاقت دے ربل سی طاقت نو یو یو رس کو پی کے اللہ خوشا نے اس پر ایک من گتلو یو زیتا اب زما مر گرے ہو لکھا وقت کی بچے مسئلہ دے بیان والا مد مر کو خطرہ نو لان دی راغ سرا سامان اچولی او سادر بے نہ کرے ہو وان ہر دے یو زی تلاڑو آکش واحد وہ ہے خرسولا خبریں مسرو کری دیو تو ارے بنی اور اس روپئے بنی کھیلو وہ پاخ سیرو نو کھیلو نو نو تو سلو سے رمال ہوتا نا اور تو سیر ادل بخلو ابھی آئے جی تم نے مارتی ہو یو شیبل فنڈ ادھر کو مال ہم جان لو ماں جان کا لے کھڑے ہو میں جب کہیں گے نا جدھر چھوم والے مات سی نور وہ کئی رالو ماس کو دن مو چیمے کو نظامان ڈالا میں لے کے سنگ چل دے تو خود خود اس سے کئی لم اور کل میں ہو کر ڈلے پھر جان شو کی ادھر اور دینا سے خان کی بشا بنیا ہو پوٹھے بتا جرا نوی دے دے خود قرآن کا مجبور کرے نو دے مسئلے نبیہ سخاوتی گزار مومن صفتی معمولی مور کو پلنے تنور بانے روٹے پکول اسپی تین روٹے ہوتا پچھے منڈی اکلے من چستڑی شو نکی نا بے زداری دا اللہ کو نمشی دا خیرات کا مین ہو چھے دی معمولی سی نتون فی قون تاسی خرچ کوئی ولستون او نئے تاسی پکپلا بے آخی دی آغستون کی دی معمولی سی دو سڑا روٹے ور کے لگدا غریب لوگ کا یقین ہو کہ سڑا تا پکپلا ہو چھپرے تو جی کم شیخ ہوئی آبا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شربت اور کچھا بے ولی بے دیر میں فخر دا مزرد جی دا بلم دا پوس کی خشی آبا جی نشت دا سر بتاسر جو دے جی نو خشی آبا نوی کپڑا اور کا خک کپڑا جی دو درے جوڑی را دن دے تو کیوں بوری یہ را دا یو خوشی سن نرائی دا بیکار ہوں دے درے جوڑے میں اغیستی دی ہو دا یو میں دیر اپوکہ دا گرمائی کیوں کار کری جمع بھائی دے بھائی گرمائی کیوں کار کری بخبل ایناشی ہو بلتا ہو کری تو قرآن میں دا چھنا اللہ لیکن دا انتو مدوفین یا اللہ چپٹی کئی تاسی سترگی پدی کی پپٹ اسر گیا لی چشم پوشی چھوڑتا ہے یا پخکت اثر کچھ ہوتا گوری نا ہوائی مطلب دا چھ پخفل ناری علی آلی چھ ستر کی پٹی گی تو میں جو تھی چھ پٹی گئی تا سستر کی پاگئی کی پپٹ اثر کی والی یعنی پخکت اثر گوی والی وقت گوری نا اسڑے دل در کی زخ دے زخ کنا پغڑی دل اثر گو دا شیطن آلی گورا دا اللہ کنمی ورکی وعلمو اوپو آشوی اقیدن اللہ غنیون بے پروادے حمیدن سائل شوی رے صفتو ری ویلی شوی دی ارچا ویلی دی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ او خلق تاسی ٹول محتاج اللہ تم الله خوراک ورکی ولا یو ترم الله نه شوک نشي دا سی بینیا ذات ورکی. حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کی بوی الله بندہ ز بیمار متا زما تفوس نه وکړي زوګي متا ما ته روټي نه ورکړي بندہ بو یا الله تو خود دین بے پرواہی دنیا سے وہی زما پلانے بندہ چھو گیو تھا اور روٹھے نہ دور پر دا شدل کے چیز ہو گیو اگا بیمار ہوتا ہی تپوس نہ رہتا اس تپوس من دلار در پر کو اگا نیکا نہیں کئی اللہ ری منگو کر دیدا تنور ٹھول پر مخ مروت دی اور دا خورلنو بم خادی تو گو بس بے موسم بری سرم سپینی اور گیر بری ہم سپینی بلا بری چیٹائی رانے مالا سیر چینی را وڑی بار نوزا بدو سیر را وڑی بار ودا بوڑن نا نا غریب چی بینده سو رکوی اگردی دو سیر وکلانی سبال بیا گو تشمیری و روانی کلا سا نوشی وستی نشت را وڑی را سکی او زکر کئی قطد اللہ پنون مال ورکے نو دشمن دشت دی آغا بری بیادو تا کئی یرائی بری غریب بچی شڑیت ته جو سلیستم ورکړ دغه په زرو کې پنځه شو ته او خو دا چې درې خپل بچی له بیا سره تعلیم جوړه تندا جمع کړه بینک کې کېده سود به پیرا شي باندې نه پیوال لاټریا نه پیدا وکړه بیمه یې کا دا کوا وکړه دا شي وران دی او شیطان دا شي پاگل نه دی بزرگ ته وایي یشړې نو فرض کې نه دا واجب ولې دا الله دین نه دی د فرضونه واجب تر افس چې بیا وی واجب ولدا سنت د پیغمبر طریقا نه سنت ته را افس مولا سره دا شکار دی وای دا مستحب نه دی دې ته نبی او مباح هم شته دی کې مسرور پرې ول تر تر وای د کار نه نه وځي شیطان د الله رحمت نه لري یا یذکم یریتا سلا الفقر دو لگی نا دو غریبی و مال لگی یرائی او فقر دوی ما مانا یرائی تاسل را دو مال لگو لنا مال لگی شدی سال لبکم شی یا فقر بخپل بارا یرائی تاسل را دو لگی نا دا شاگت وکی نسی تو گیش نسی چل وکی او غریب شده ده ولګه ته رولې چې مثال ته او چاته ډوړې ویلم نشي کولې چې ما ته راځي ويا امركم او انا کیتا سبیل فاحشا د شوم توبم ولې مسله د انفاق وته د دې وجنا روح المانی او بکر جساس راضی مان کوي ال بخر سلای لګي شوې په خلا راکې نه دیمه باندې بالفاخشا د غریبین نو لازم مصر بیا بخل شو دریم معنا بالفاخشا کنجرې راولن غړې کا پیسو وته بالفاخشا قران داسی کتاب نه لفظ داسی راوړي چې د دنیا تمام ګندې په کې راځي سنیما ته راځي بل تلاش لا ڈاکو که بل فاکشا والله والله یا ایدو کم لوز گئی تاج سرد بخشش بل طرفنا او دا بحروبان تیا فضل دنیا و دا آخرت بر محروبان تیا والله واسعون علیم اللہ پرا خیلم والدین یو ماندہ خوان شیخ بکولا بل مانا اللہ دارسو گیر ان کے رخ پل علم کی ستے ربار نہیں رتا لگے او کنا لگے دقا شہر یو غسل حکمت من یشا ورکے اللہ پوا دا قرآن اغا چاہتا چرزائیوشین ابو علیہ مانکی فهم دا قرآن ابو علی معنی کئی فهم دا قرآن دارن لا تفسیر دا قرآن محکمہ حوالیم ذکر کرده ابن جریر صبری ام در معنی کئی زاد المسیر ام در بارک کئی نور مفسرین ام دا معنی کئی فهم دا قرآن قوه دا قرآن دا شرط نصیب شو لوی کمان واغ سوک چوار پیش و دا قوه دا قرآن تفسیر دا قرآن معنی پوش وقت خودنگ اسیم تیری خورکی نم تیری بیزای گرزو نم تیری تیری دل خودی بلکن عمر خود تیری گی نقصان خودی اسیم خوشی دا دی عمر نقصان پا قرآن سر براو گرزو کن چدا عمر مقیمتی شی فقد اوتی خیرن کثیرا خیرن کثیرا واسو چوه پیش ودتا قواد قرآن نوه پیش ودتا خیر کثیر فائده دیر سحادی نشت دین بچی تابدار شو خیر کثیر خپل خپلوان به عزت کئی خیر کثیر مال دولت بو طور کی اللہ خیر کثیر امام شافعی رحم اللہ ہوئی خطیب کو الکفایہ فیلم اور روایہ کی ذکر کی کہ دنیا واری نو علم پسیوزا علم یاد کر طلب کر علم کاخرت واری نو علم پسیوزا علم طلب کر کورنر روانی قرآن درسلا مرگ در تراغ شہیدی اللہ پیغمبر وہ شہید دی سوک چوزی دا کورنا پت لٹن دا علم کی فہو فی سبیل اللہ خکار دیکھا نا تمام رضمگر شنگر او دا مر چا جنواری رشتی دا منگولی در سسا خلق دوان دوان ما شمان لڑا بگی وما یذکر او فن نالی پریبانی مگر اقل من خلق اقل کو خوشی اغا بزرگ واقع ذکر کئی دا بالول یا نور و مشہور دا اغا پر بارکی دا مغوری کے سیٹ تراسو چاور تو ایتن تسکی پیدا سے زیر تراغلے میں سے چا غیبت نکی تکلیف نرسے چاہتا اور جو اندو سر جکینی غیبت بکی تکلیف فرق ترسے غیبت عربی کی غیبت ہوئی منگو تا غیبت ہوئی دا بل بدی سپکی ویل مرتبه ای کمول ددا او ادل حرام دی کولی حرام دی کنا سل ورته حرام دی رد منکرو که زمان مختی غیبت مکو ولی که آن جر جرح جی کمدن والا جایز دا چی و مسلمان توی چی در سڑی در تدا خبر که خدا خبر غلط در سال داری گمراه کئی دیتا وی جرح دا قوی ندی وما انفقتم واغا چی خرچ کوئی تاسی من نفقت اندس خرچنا او امن ای تاسی من نظرین سن منختا یقیدن اللہ پوالے پاگی نبوی ساریمان الرسوک امدادی مددگار دا او نظرتم من نظرین و دو مانو سر راضی یو نظرتو الیهی مادہ ادا دیتا میں پیش کو پیشکش ورکو یو نظرتو علیهی سلی علا راشی نبیا پا مانو دا ایفا یعنی پوروالے میں اکرو پا دیبانین دل تم دا مانو دا آسوک چی پوروالے اکی پا کڑی نظرو نبانی منستو اللہ کو نمی کری پورائی کا ان تبدو صدقات کچری کاری ورکوئی کار ورکوئی خیرات رم فرض زکاة تی نو کاری ورکا چی بلی و سڑین در سر شیعیم کی حج کی پوی در سر کئی کنا دے حج لطل زندم تربور میں نہ دے سر لب بیٹھے کی ہو ہم خیادی کی خلی دیتو چو ایجی سے وہ ماں تو اسی پلانی ہے ندا شخکارا زکاة ور کے چو دیبل کیم غیرت راشی چو ور کئی و پیغورا مت ور کا چو تمہان اسی کم دور کوئی ماں داری ور کو زکتا تو رو خلق ہو لی ناغا پا متفل نیا سی کو خدای بل لپکی چوکا ور کا ندا شخکارا اور چو نفر صدقی نفٹی ور کا حدیث کے راجی پا خیل آس چو ور کے چو گست را خبر نشی پٹیا ورک چې سو خبر نشي دا سید الله والا خلک دي کاغذ کې بند کی معصوم ته ور کی شاته ور کی ور کې معصوم ته ور کی شوق دي لار پته نه دي دا سی ور کې چې پټ ور کی لار شاه کور ته پیسې ورته ور کی ځکه زیاته صدقه د پیسو به تر د انسان ذریعہ ډیری پیسو ته نو دی وای خیرات وکړل ملک ریکری ورزو جنن تاسو مو په خوړی مو چا وی ځان لږه شی پوښتې نو څه خیرات څه فایده تاوان خدای وی شو مالکی الک لس کسان دی تاسو نن روټې مو په خیرات روټې مو کړې ده نو تاسو به مو پرې پورته بیم درولې نو شلو لای نو کوله شلو وکړه نږدې ګاونډیا نو نو کېلو بخراوړي یو دی ګوګو پوکی واچي او تمام کری دی جره جیو سوگ پاتی نشی کن سال اما پردین پوڑی لینا بیا بسو بیم نوس وی فنی عم ماہی نداد بہتر دام یا دامانا چواری کی دا اللہ پر نمبانی نداد اللہ دیر بہتر دین چوری کې دا الله په نوم نو دا الله ډیر به تر دې او کپټي ورکوي او ورکوي دلرا محتاج تا فقیران نو دا به تر دې ساج د پاره دې دا خو او به تر والی بیان کوي او لری به کې الله استاسین پدې صدقې باندې من سیاتکم د تکلیفونو استاسین مصیبتونو نه دا مصیبتونو استاسینن لکه حدیث کی راضی صدقہ رد البلا مصیبتونو بلری کی او سورۃ الاعراف راوړوي بالحسنات والسيئات طريق سوكا فيشتا بلوناه بالحسنات والسيئات غالبا سلطة عرق كده جيب وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ آیات دار ازمائش کوم ددی فخوشالو پا تکلیفونم اٹھا سا سید اندر تر اندر تر اللہ حضرت اللہ وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لعلهم يرجعون ازمیخ کو من قریبانی پا خوشحالو پا تکلیفونو خوشحالی راولم تکلیف دارن قرآن زیب و زیزی کرتی و

اور تے اللہ دے گھر کے زور گھر کر منتے ہو تو اللہ دے تعالی دے کہ ما طلع ازول تھا نے کہ جیسے جو ہو گئے ما بولا تے تنو نہیں ہو رہے تو جے ہو پہ جے الحاق ہوا ذکی مثال دے الحاق سری راک اور راک اللہ دی اوپر کو جنا دل دے کو راک اور راک نما زپو سی زو نما تی اور پیو تو پخانے خبر نما تا کس وی تا تو پیو تے دا سوا پریو شو مے ما خدا وے تے اللہ نوں نہیں وے دے پدی اڑے کی تو گاڑی ولا پدی اڑے کی تو پخانے اب سنے یار تو گاڑی ولا او تو گاڑی ہوٹا خبر ادے بیا مشراک تو را کوا دے کلا بندے وما تنفقو من خیر ددی وجنا شامیم لکھی اور مجالس الابرار کی ہمشترے جماعت کی سوال کی اور یہ روپے ہوتا ورکی نو اویا روپے نوری ورکی چلا جرم نے معاف شی وہ صدقہ میں پڑا غریب لے جماعت کی روپے ہوتا بار تک باسا یا بار ادری کے چلے رہا روزی نبیہ ورکی خیلے آگا چیتا سی خسکوئی دبا اللہ یقینا اللہ پاگی دے پوام الذين مالا شولگو الذين هاكسان ينفقون چه خرج کي مالون خپل بالليل والنهار عام معنا حاصل دمان په هر وخت کې د شپې او د ورځې په پټو پخکارام شیخ زمانه دیني هر وخت لذي ترجوي د شپې او د ورځې په پټو پخکارام دین لپاره به اجر دي پرې ضرورت دي الله سبحانه انبدیو انبویر پدیوانی پراروان جون کنا بغم جن کشی پتیرشوی جون پسی ابو بکر رضی اللہ تعالی مجدا یا ذری زر روپے ور کلی د شپې زری دورزی زری ښکارا او زر پټ چا عمل میراشی په قران د قران په یاد می عمل راشي دا شکل د دیو جن وای صحابه من باول عمل کولو په قران نو ال بمخ کی نور یاتنه میاد او سکے اولی آتونا یاد کا عمل بھی بھول بس دمچ او ذکر کئی مال نور کئی دا اللہ پنم چی گٹھ ایوشی دے چی پکم گمان ور کئی نفاغ کی گٹھ ندام تاوان دے سراسر اگر کدت ظاہر دا معلومی گی ہندوستان کم غریبی تورشیدو دا سود دو جید ملکون تباشو بنے بانی اللہ تعالی پیغمبر ہوئی صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیبہ کی روایت تھی دیر روایتوں نے حدیث مشکات تم راغش تھی دستو دیو روپے دیرنا اویا درجی دد گنا دا وسندہ صحیح اور لاندې درجه چې بالکل معمولی هغه دا سیدل کې چې سړی خپل مور سره بدکاری وکړي پیغمبر دا وایي دارنګ لوی نبی صلی الله علیه وسلم سود اخر کې سړی غریب کوي وبال او قران هم دا وایي ګوري هغه کسان چې خوري سود لران نو نه بودريږي پا قیامت کی دا اللہ مکی یا نبودری گی دا خبر چپاسی اللہ کاب صفتی دے پمانا دا مصر مگر پشان دا صفت یعنی مگر پشان دا ودری دو دا غسڑی یتخبت ہو شیطان چرا سیدل وی دت شیطان من المسی دوجی نمسکی دونن یعنی لیوانے گردولی لکا سنگا شاگا پیریانے سڑی سترگی بٹھنی ولی بدحال دا شیب قیامت کی دے پا بدحال پا شیمانے دا دیو جنا چی دیو ویل یقیناً بیعو خرسولو آغستل بیع مثل الربا پشاند سودا کلام کے قلب دے مشبہ بہی مشبہ کرتے دے چیدی ویلن ربا مثل البیع سود ډیر خوخو نو سود پشان د بیع کلام کې خل ولی ته چې ساروی آلی مکان آلی زمکا نو گٹه بگینه نو سود که هم منده بسی گٹه بگینه نو گٹه دا او دا سود مختلف اقسام دا شرعی بینک دیو دا اسلامی بینک دیو دا مولا بینک دیو دا رفلانی غل شوه دی طول یو شه اغا حق پرست و علباء و قریبانی ردونم دی حدیث که راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دا قیامت نحب دائی چه هر تن بسود خوری اللہ ری حفاظت خوری او کون نخوری نو دا سود اغا لگه خوبا پلگی گاون که بپخی گیا لگه بپ لوی جو نو دیو وی چه بیا پشانده سود ده یعنی سود پشانده بیره پگٹه خلبو مشبع بیه مشبع اگرده آکسی اوکی حکیم ابن حزام د نبی علیہ السلام نے مال گفت سوال اگوی دواری کوئی کبیان اللہ نے دو گفتی میں دا دیر خو عزت بفزیوی اگو ارسا پدی بانی بیاد کرو ابو بکر و تمال و کی دور خلافت کل کی وبر اگوی ما دا پیغمبر سرا وعدہ کری دا چا تا بلا سنی سن اگا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام توئی ما د پاره په فائدې ما په وخت د جاهلیت کې سلو خان او سل غلامان د الله په نوم باندې او خان مې لاله کړو غلامان مې زړه نبی علیہ السلام اسلم ته بما اسلفت اسلام دراوړې په عمل چې مخکې کړې سبب یې عمل نو خلق مسله جوړه کړه چی عمل دا کفر چی دے بیا مسلمان شنو فاغی سواب میں لگی حالانکہ قرآن سوئی فجعلنا ابو حبا ام منصورا نو بو گرزو مندد دا کفر عمل پشاندہ غبار آلو زولے شوی دوڑی آلو زولے شوی یو او دی صورت کی مخیو لا یقدرون علا شئی نسو مطلب شو نبی علیہ السلام ورطوئی آم مخی چیر سنگا کڑیو ناغا اوچھو موکا مخی عمل بانی در تسواب نمیلویگی اوچھل وخان علالتا سل غلامان ازاد کا نوچھ جاہلیت کدی گول سخیبی نوز دمانی سختار کرو اشیخ بوی چیر بیداتی نو سخیب چی مواحد شی مقارون شی مطلب ایدادی جو کفر کدی دون خیراتور کول سخیر صلاح خان نوچھوس مسلمان شی نو چاندی کے داند پانا پخواچی رسو کول نو سو موکا حدیث مطلب دا اور او آده بیان او حرام نی سودو ناغا سوکا چورا سید دادتا ماوی دادتون فن طرف ادراب دادنا خبر او تورا سید چاو توکرا فن تا آنو دے منشو رسون نشتر دادا پارا ما صرف اصل مال دا صرف اصل مال زر روپی دی ورکڑی ویو پینزه زر اشپک دره پینزه سو اشپک پی سودو نو سود ختم شو نو سو تیره که زمان که زر روپی را و امرهو الالله او فیصله ده ده سپارلی ده اللہ تا و آغا سوک چی

دے لاړو او مور دیندار او وزیره کا خدو خیار باغا بان دینی تعلیمی ہو نوجوان خارج شو جماعت کی دو حلقہ در درس بدا دو دیکور تراغے اوور کی سڑے والاڑا پلاری شو تسو کالا بعد واپس را دن نجی دکلے کو نہیں بولو ردیکور تسنگ دن نجی او کنا دیر محضب بین سب اویلی بین حدیث او ندی کار دیکھ رادا چی بودی دو محضب خدر اصل دو اللہ ناغور تیلا شرمود نیتا پوچ کو جدر اسی کس دی اچھی در نلاڑا گوی را سفلار دی تجارت لطلی و خرید چی رازی راوی که ناس دی مور نتا پوچ کئی چی مال دی پا کم زیلے گوری و پسی دی لگتا پوچ کو بکی دی چی پا پا پڑو دی پڑو دی رکا نسی کر دی کردی اگور توی دیندار خدو وی سبا بدتا ستاد مال چی خیم چی پا کم دی ملنی ٹھیک سوالا ورطوئی که ده مال زیده تو خیل خویا بلار شا جمعات درسونو ورد جمعاتونو چه لار جمعات تا نو ده ناس ده او شاگردان املاکی ده وی وی خال حد ده سن اخلان چه دو کتر و خوشحاله را ری کورتا یقینا تو خزیر ده مال ده گورتا نو بچه علم تو باسم خوشحاله خدا را تنور سنی چه مڑی جنازه خود اللو کی با قبر خود تو دری دعا خود اللو کی تلاوت دا قرآن خود تو کی اولاد خود امتی ازی نکلی دون خیر پشتر بکن اللہ حارون ابن مبارک رحم اللہ کرے چھ نشاپور تر اتلو خلق منڈی ہوئی یو ترز دروز یو شور شغف وینز دا باچا او قتل آباد دیوال بانی بی قتل تپوس کئی سی چل لی وید امام ابو حنیفہ رحم اللہ شاگر ابن مبارک دا حدیث و امام دا امام بخاری استاد اگر روان دے مونږ استقبال د مخې دی مېلم راغلې دی کران د مېلم کو هغه وی رغایت سلطان القلوب ما د زرونو بادشاہ وی داسې دو ما د زرونو بادشاہ وی بادشاہ خو په زور باندې د خلکو په بدن حکومت کوي ابن مبارک چا د سروي او خلک په خپل باندې د زرونو بادشاہ امام بخاری رحمه الله چکل راغی د دنیا خلق دا غی استقبال راغلی دا سی زمانه دا علم دا سی قدر امام مالک رحمه اللہ چی پدویم دل باندی علم لطللو نور سو سرنو دا کوٹی بشی ویستو اغای خرس کلو زن سر خرچو بانوست دا کور ضرورت والا سی دا غی که بچی لعلم نورتو چی علم امام بخاری د سوال له سوال اوپر کې د خپلې ګور او د اسره سفر باندې تل او حدیثي حجاز ته سفر کړو پہلا دفعه دارنګ مشهور حدیث امام او حافظ حدیث تحفۃ الاشراف لیکل دي دولس جلد کې دي فاطراف حدیث دا حدیث کم دے کم کتاب آغا چکل اتللو نمور والا سلک نکوڑی بخلی نبغداد کی سل ورزی تیری تبیا روان شو چاہتے نتپوتو کولی بے بس نبغداد تمام علم مولی کر بسلو ورزی چکم علم من اغم مولی بیا آذربایجان ته جتللو نو سلګه ګوړی ولا نور راته دا سی قدر درېله د دیو جن امام بخاری رحم الله وی قید العلم بالقلم

واستشهدوا اولي سي بدي معاملات مانی گواهان دو سورۃ طلاق سلورم آیات کی زواد منکم انصاف والے جد استا سنی مسلمانان فلک مر رجالکم دخپلو مرگرونا دخپلو سڑونا مر رجالکم دسڑو خپلو فَإِلَّمْ يَكُونَا كَشَرِ نَوِدْوَا رَجُلَيْنِ سَرِي فَرَجُلُنُّ كَافِرِ يَوْ سَرِ وَمْرَآتَانِ اَوْدُ خَزِيم دَا چَانَ تَرْزَوْنَا چِ پَسَنْ كَي تَاسُ مِنَ الشُّهَدَا دَگَوَانُنَا مِنَ الشُّهَدَا دَگَوَانُنَا چې گواه هم سم گواہی کړه سید امیر د شاسه با مرګري پاوی باندې گواه سو یو د زیری او بل سره د مرګوس او یو د ویو زیو بل د بل سمون گواہی کو جدا شي مې چې ما سره فرشتي مې لويږي هو هره ترو وینو وی داسې نه کار برنامه ول اوس هم خپل پرافي ګڼره وګوري دا کنه دادی واغه د زغلی چه دین والا خلق بدنام شو ستا آخرت تباشو ستا دین ستا عزت تباشو عالم قدرتوئی چه دا چه سر نکاح کی گی کور تای پری نگی دست کنید و چه عالم لارا نوی بدا زمان کلاس فیلو دی موت بچه او لکو و جو سر کمره که لگ شرغاتی کن مشکلی گم آسان دست کنید یو مرګری دا خبره کوله دا شي پریشان او حیران شو ما یې وروسته هغه هم خفه ما یې خبره نه ده دا خو نبی رسول الله مخکې ویلي چې د دې امت به همداسې بدبخته وي چې په شان د یهودو خپل محارمو سره بدکاري کوي هغه وایي زه تشویر کې وه کسان انګلینډ کې اوسېدل دا بولډنګ والا کوټې والا دی چوکیدار مو چې وی براله نه ما نن به یې مو مطبخ کار به موږ چې په خو یو شو بیره الک او خور کبرې ته دن نشو اما ته یې شله چې موږ له پوه کراو خپل پوري ورته نه دغه شي پاتې شو مینې بنکړې نو ما چې تیار کوز چې څنګه لاړم نه دی پر احرام ته او خبرې کوي اخور وای چې پلار را سره کار کوي دا نو دونه مزنه لکه څه کوي نا ضرور وته آ دا چې می امیم وای چې تر سره کینو ورې ځوان نو دا چې نه لکه پلار به چې ما دا وکړ پیارې مې وګورم هغه چې را د سیدلې ما سپینګیر او دیندار بس دا خو او کفر نه چا یې خبر کې یو ملګری خبره کوله دغه څه نه وکړ ویکلا شیلو راغله مو تیوې چې د سره د خبرې کوم د سبب خو ستاسو سبب دی چې شیطان نه او د دې چې دا ویجما چې چې دا ګورون دا شي دا نو کری می پریښو د مایدا په بڑوا ته یهودو په تر زداشي یو پیرا مان یو کس خطر لګلې او فتوا د خور به د امن خالق سجو نیت مو صحیح دی زړه می پاک د خور زړه می پاک او زی خلوم ندی که گناه شده زدی فتوه شده حالا یا اللہ فدی امت دی اللہ رحم کدا دا تعلیم اصل لکه خلقوی پس سپین مخت پا کتو کی گرانش ده لدی وجه نا عبدالرحمن بابا ته نسبت کی او محققین لیکل چې دا عبدالرحمن بابا شعر نه دی دا چا په دروغ ته وایي حد دی بالکل گواهان هغه چې تاسو ته پرسن دا ولي دوه ښځې ولي انت ذلا دا کهیر شي د یوینا احداهما یو درې دونه دې دې وینا نو یا دیبا دایوا او بل اخرى دې بلې تام

اعتماد لپاره دغه غړ رهن غړ دانه چې ته بیا پوښتنه لګیا یو خپل خیلی نه دي دغه خل منظمه کې ځګانه کې دغه ناروا دي کې چې شک نشته نو غلام ناغا ویل د بخارا علماء د جواز قائل دي زه نه د مدینه مولا منم نه د دیوبند مولا منم ګان نو باندې پکې درسي بلې او تاسو ما سره مشکات ورو نا زلاړم زوی نه یو کس ته پوسټي پلان دې شو دی وي پینځه دي کښپړ ډېر خوشاله وي ګاډي مو پم کیږي او زموږ هم کیږي او مال مو پم کیږي ته الله دې لارک دا سمجو ما خپل ځي چې دا زمان نه کوه کې ولې زه د کومو شی ما سلوي غواګانې ورکړي زه په دې باندې خپل مال نه سره کوم او ته الله دې لارک ته مشکات کې ناس مسلمان ما دا دې دولو کافری یو خدا شي ایو کس چې درغلی شي د ازبیمه عالم کو په یو سات کې په یو ورځ کې ورته رسې چې شو په هغه خو دا راشي او دا ته ویل چې شو شو یې ته اعلان وسل نه مزه نه منم دا سوي دا ویل په تا هو دې غل کو چې هغه سوي دا وي نه من دا نه من الله وي نه من وڅ خو دې راځي دا موږ د ځې کاشیر کو نه په ساوي چې په یو ورځ کې مونږ دیو دا یو ورځ دا ویلم ده الله اکبر وین امینانو کشر اعتماد کو باز ساس نه په بازو ان په یو بل سوره یوسف سلوش پیتن کی عمره دي سلوش پیتن سورۃ یوسف سلوش پیتن قال هل آمنكم آیا اعتمادكم پتا شی ونه علی په بارد یوسف کی امین وګرځوم علی نو اعتماد نو اداری کی یری ورځی او کس اوتمینا چی اعتماد بشوی دے یعنی مدیون چا چې قرض اخیستی دی ابانتو فلوانتن لس روپی دی هغه چې جوړ کړل او دی یریږي د الله نه شراب دې ددم او نه دی پټي گواہی هغه خبره ولې پټي آچا چې پټګل دی گواہی لرا سوره بقره 146 کې دی یقینا ګناګار دې زړه ده زړه یې ډیر مجرم دی نهایت مجرم الله پاک چې کوي تاسو پواره اوس آخر کی ذکر کئی امور منتظمہ آیات اگر ذکر کنوس اصل دعوت توحید ذکر کئی مطلب اس رئی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مقصد حاصل دمانی دی ذکر ذکر شو چدا برائش کوئی ایسی درانا کلیمہ ندر دیر درانا لگا نامسل دا اوس راایش کی اول تلاش اول تلاش ربط و مناسبت اداری خاص اللہ پہ اختیار کی راش بر دی وقتا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اغاچی سرگندوئی تاسی اغاچی فنفسون استاسی کی مراد تینا عقیدہ سرگندوئی عقیدہ خفلا او کپٹا ساتی نحسابو کتائی سر پدی اللہ پٹھی گئی نا نو بخنه کې اچا ته چې عذاب او شعذاب کې اچا تا چې په خشي الله پارشي والے قدرت والے سورۃ البائده لګ راوړل وي يغفر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. نوس هو دلتا يمخ كيكم بخنا والتا يمخ كيكسون عذاب يعذب کوئی کی خبر بنی نقطہ صدا بنی کی دلتا عقیدہ جی کروا نزدہ کا بخانا مخت جی کر کے والتا اغلا جی کروا نزدہ کا عذاب مخت جی کر کے حل جزا والاحسان الا الاحسان توحید کو جنت ٹکٹ اللہ فارسی والے قدرت والے رسالت ذکر کی اس ذکر ادواڑے مقصد تھلی توحید اور پسی رسالت تصدیق کئی پیغمبرن پاوشی چی پاوشی بانی چلے گئے شوئے دتان طرف درب ددن والمؤمنون او مؤمنان ٹولم تصدیق کئی او ٹول ہوئی آمنا باللہ سلو خبر ذکر کئی آمن باللہ تول ہوئی چی منگ ایمان راوڑے دے پا اللہ تصدیق کو دا اللہ دا ملائکو دا اللہ کتابونو دا اللہ او استازو دا اللہ دا سلو خبری دا منی بس رسالت دیو منو لا نفرقو بیتن نکو منگا پا من دیو تنکی دا دی رالی گلی شو دا اللہ نم میں خوصل ٹھول منی ای بار کی جوانی اوائی دیو چی آر دلی منگا واتانا او من لی دی منگا غفرانکا واموی دا ام من تلو کو منگتانا دا بخششتا چی ربی دا منگا او تا تریک درت لل تھا تھا گرزی دل تکلیف نہ ہوئے کہ اللہ ہچ چاہتا نفسن نکرت احتن نکر ہچ چاہتا مگر چی سونا توان طاقت داغوی دا جیہاد وی بدل را پدل دا چی دے کئی او وی بسزا پدبانی دا چی دے کئی آئین دا وائی دیو اے رب زمگا لا تو آخذنا مری سے مول را کچری پریگ دو منگا پاتشی دو منگا او اخطانا یا پا غلطی بانی پاتشو دو منگا سا این نسینا کچری پاتشو دو منگا سا یا غلط شو منگا نیت مو د خکار مسی غتیرا نشو نسی نا پنیشان فادیس کی راجی مؤاخذہ نشته الله پر زکړه دې سه نسیا نو دلتا معنا انتهائی مراد تا سورۃ البقرہ 225 کی امتائی دیو معنا ترک دی ولا تحمل علينا مبوش کوي فمون باندې اسران بوجنا کمال کسنګ چې دی بوج کړیو په پخوانو باندې زمونږ نن لکه څنګه چې دی بوج کړیو دا بوجونه با کسانو چې په پخوا زمونږ نن دسي ته ځو آراف یو سرو پندو سم راوړوي الذين يتبعون الرسول عاصوا رواني پیغمبر پسی تابع نبی امی چې پاک باز دے د مور پیدا پاک دین اوا چې مومی دلاری لیک